بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. سورة المؤمنون کی بیان دے اثبات دے توحید او رد دے شرک کو اولنی سبق کی دا سے قسم خلق تا کامیابی زیر ہو دویم کی پی دلائل عقلیو او بدرین کی دا انبیاؤنا دلیل نقلیو شتول و پیغمبران دا مسئلہ بیان کری دا او رد دا شرکی کڑا دے ندیز آئینا یو پنزوستم نمبر آیات ندا یورو کو دا سلورم سبق تے دیکی پر رد دا شرکی فیلی باندی دا انبیاء کرامونا دلیل اجماعی ذکر کئی. اجماعی دلیل چه طول و انبیاء تا دا حکمو چه کلو من الطیبات یا دا غین اوستو کامیابی او صاف ذکر کئی او زواجر دی پوک دو باندی وګدو باندې د واجر ذکر کوي زورن او یاري نه مانون کوتا عام اعلان د ټول انبياو ته يا ايها الرسل كلوا من الطيبات اي پیغمبرانو خوري د حلالنا چې کوم الله حلال کړی دي نو هغه بزان ما حرام وي رد و تحریمات العباد دے قلو من الطیبات بید حلالنا وعمل صالحا ومن نیک کوئی نعمل نعمخ کیا کل روڑو قلو من الطیبات قلو من الطیبات ذکر عمل نبارا حلال خوراک ضروری ہو کہ خوراک حلال نوی بیا عمل نه قبلی حدیث کے راضی سے کم امر ان مسلمانانو ته شوی او هغه پیغمبرانو ته هم شوی دی پیغمبرانو ته هم شوی دی مؤمنانو ته هم ویلو قلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا لله خوراک کوئی شکر و باسی حلال خوراک انبیاء ته وي وعملو صالحا پیغمبر ته وي نیک عمل کوي نو پیغمبر نیک عمل سره نو موافق د وحی الهی وعملو صالحا او عمل کوي نه یعنی برابر د وحی چې څنګه ته وحی کیږي واغ شانتی عمل کوئی دوی ده پیغمبر عمل صالح تبلیغ ده دعوت دعوت پا دیالا کبلیگی چه کلا چه کمننو حلال اخری چه حلال نخری بیا ور دعوت سا قبول شی چه اکل حرامی ملبس حرامی نوان نای استجاب لگو داغه چه کمدنو استجابت نکی گی وعملو صالحا عمل کوئی نیک زب عمل ستا سپوی ما ما تار سمعلومات کی انی بما تعملون علیم زج کمدنو پا عمل ستا سبانی پوی ایم انا حاضی امت و قمت واحدا داوز دوارو ہی سو حاصل رد شرک اعتقادی اغم طول پیغمبرانو کڑو اورات د شرک پهلیوم دا توحید چې ده دا د ټولو انبیای کرام یو طریقه و پاین دی او یقینا دا اسلام او الله تعالی کې خودل امتکم امته واحده دا طریقه تاسو دا طریقه یو دا د کمندونو د ټولو انبیایو یو قانونو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین دا ستاسو د ټولو انبیایو دا و او یقینا دا ډله ستاسو دا ډله یو یقینا دا طریقه ستاسو دا طریقه یو وانا ربکم فاتقون دا غی طریقی خلاصه و دا ملت خلاصه دادا چوانا ربکم فاتقون زیم رستاسو نصرف زمانه و یری گئی و شرک از کجا آمد دا شرک دکم دا نراغی و فاتقتا و امرهم بینهم زبورا فاتقتا و ندیت اس نسکو خاص خاص که دین خپل دا دین خپل خاص خاص که ټوکړي ټوکړي کو انبیاء کی موږ وضاحت کړو زبانه تر خپل میان تاسو ګورا ټوټي ټوټي هلو اسمه میواله ده فاریون هر یو ډالا بھگوان شری دی سره دی فاریون خوشاله دی یعنی هر یو ځان په حق حسابي او ځان چې کم دنو غریبان مطمئن غنی او خپل دلیل خپل سیدلا او خپل طریقې نه دلیلونه وای هغه له کمندونو سره دلیلونه وای ځان په حق غنی بری هوندا ماتم هزارو فی غمرته پرېږد دلارا فی غمرته غفلت ده دی کی یا فی غمرته په جهالت ده دی کی ناشدی او جاہلان حتا ہی ارے او وقتا پوری ندی خیال دادی دا زورن ذکر گئی آئے اختبونا او بلی شرک باندی دا خوشحالی دو وجہ ذکر گئی چیدے بلی شرک باندی ولی مطمئن دی و شرک ولی مطمئن دی اصل کی وجہ دادا چه دهی خیال داده چه ده همونگ لمالون و بچی را کئی همونگ جوڑه پا حق باندیم یعنی ده عذاب نور کول ده دلیل و گرزو ده محلت دلیل و گرزو ده پل حقانیت چیگی نیمونگ سیو پا آغا غلط گمان پا غیرت کئی ایا صابونا نمانو من دون بیهی من مال و بنین آیا دی گمان کئی چه اقینا ناغا زیادت هم دی لرا پاغی سرام یعنی مال و بچی ان نمانو من دون ما موصول دی او من مال و بنین دا بیان نی دا موصول چه اقینا ناغا سی چه زیادت هم دی لرا آغا یعنی مال و بچی نو ساره علم فی الخیرات دا آیا اختبونه که دا حمزه چره دا پا نو ساره او بانه داخل لی آنو ساره علم فی الخیرات غایزه تلوار کن دیل را پا فائدو کی دا ولی دیل زن احمدو نور کن دیل جه کمدن زن احمد ور کن دا دا خیال لی چه من پا حق ایو او دا امون لی اخفل عمل بدل را کی آنو ساره علم فی الخیرات آیا منگا زیادتو تیزی ورکو او بتلوار سر ورکو دیل را فائدی او نعمتو نا دا نعمت نده دا فائدی ندی نعمت نیست بلکه استدراج است نعمت نده بل لا شرون بلکه دی پوئی گینا دیز کمدنو پوئی گینا شاول اللہ رحمه اللہ تعالی فتح الرحمن کی ذکر گئی ای بلکی نعمت نیست استدراج است دا نعمت نده استدراج دی یعنی تومشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا دا الله تعالی په عذاب دو کچی گما دیر گیرت سخت گیرت مرتورا الله نیول کئی پدامائی کئی خو سخت کئی دا الله رب العزت په دې نعمت دو کچی گما دا موش دا نعمت تے دا محلت تے خلاصی کی بمارو کو بچونا پدی نخلاصی کی راشا دخلاصی داری دخلاصی اعمال او دنجات اعمالو گورا ان اللذین هم من خشیت ربی مشفقون دا چه کم دنو دشارت ذکر گئی او دا عذاب نه د بچ کیدو اعمال چې دې توحید پرې خاوډو او شرک راواغس مدار تبا کیدو والدی د بچ کیږي په سبان نه د بچ کیدو اعمال کوي یقینا کسان چې دې یار زر خپل نه یریدون کیږي اشفاق چې دې دا متضمن دے خشیت لرا خو سارا چه کم دنو دا نرموالی دا رقیت دا زیادتنا دا دوارا ذکر کری دی تاکید دا پارا بازی ہوئی چه دے اشفاق نموراد دوام سواعت تے مشفقون معنی کړی دا دایمون فی طاعته وجادون فی طلب مرضاته یعنی صرف یرا هغه فائدہ نه کوي یرا هغه یرا دا چې سړی اطاعت کوي تابعداری کوي او اطاعت کوي یرا دې ته ویل کیږي چې دا نه ویني یرا نشته بیا اسے او سڑے ہوئے اسے خوش شیطانو ملوینی اخاف اللہ دو دا خدای نے یرے گا جیارا دائی چی تابیداری ہو کی آج کم دنو تابیداری ہو کی نو مشفقون مانا دائیمون فی طاعت ربیه فی طاعته و جادون فی طلب مرضاته وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَا كَسَان هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهُمْ كِدَي دَ وَاجِدِ يَرِدَ رَبْنَا مُشْفِقُونَ تابداری کون کی رضا اللہ شوق ساتن کی دی تابدار رضا اللہ کی او سو کوئی اشفاق محبت کوم وی يَقِنَا كَسَان چِدَي دَ وَاجِدِ يَرِدَ رَبْنَا مُشْفِقُونَ مِن ساتن کی دی اللہ سارا نوم بگی یارا دا هم بگی محبت تی هم یارا دا هم محبت تی چه تش کندن و خشیتی ناغا بیا کل کل نومیدات او رسی او چه تش محبتی ناغا بیا اطاعت نکی و گناهون و نزان نبچی دادوار ضروری دی او آکسان چلی در اقفل قیاتون در ربان ایمان لری والذین آکسان چې در خپل سره صدار نه جوړی لا یشرکون صدار نه جوړی والذین یؤتون ما آتوا او آکسان چې کوي هغه یؤتون ما آتوا یومانا یسا مان ورکول آتوا مانا چې حاصل کړی دي والذین او آکسان یؤتون شاغی ورکی آغا سوچ دی حاصل کړی دی دربانه پوښتنه کم علم حاصل کړی دی نور له ورکی او کم مال حاصل کړی دی نور له سکی عیسا ورکول او آتاو حصول شو دوی مطلب اتیان معنا عمل کول نو یعتون با بمعنی ده یعتون باندی شی مجرد با معنی باندی بشی والذین آیوتونا او هغه کسان یو تونا شامل کی پاغ باندې آتاو شاغه چه کمدنو ده کولوی چه ده ور کولوی او ده کولوی نو آغا عمل لی کئی عمل کئی ده عباداتو نا والذین آیوتون ما آتاو یعنی اللہ چه و تصح والا کڑی دی اکبانی عملو نا کئی نا فرمانی نا کئی سرد دینا و قلوبهم وجلتن او زلون چه کمدنو اغه یریدون کری نو یوسون په معنا د یفالون باندې والذینا واکسان یوتونا شاغی کای هاغه عملونا آتاو شاج کندنو د قول دی دنه کای دی هاغه عمل کای او سرت دینا وا قلوبهم واجلاتون عائشه رضی الله تعالی عنها ویلو یوتونا ما آتاو مطلب نیک اعمال کول گناہونو نزان بچ کئی او نیک اعمال کئی او سرد دینا دی یریدون کی وی دانا جو گناہونو کئی عبادات ام کئی او بیاوم یریگی و قلوبهم وجلتن حسن بصری رحمه اللہ تعالی فرمائی لی ان المؤمن جمع احسانا و شفقتا والمنافق وان المنافق جمع اساءه وامنا مؤمن چې نزه جمع کړل د احسان او شفقت یو نه کمالوم کوي او ورسره یریږي جمع احسانا وشفقتا او منافق جمع اساءه جمع کرده ده اساعتا و امنا بد اعمال او سرد آمن چه امنا کئی بد اعمال او امنا من خورسید دیو بلکل اڈو یریگی ند اللانا او مومن نیک اعمال کئی او سرد دینا چه کمدنو آغا یریگی آغا چه کمدنو یریگی گلستان کی شیخ سادی ذکر کردی دی شیاسیا از گناہ توبہ کنن عارفان از عبادت استغفار آسیان از گناہ توبہ کنن عارفان از عبادت استغفار گناہنگار چی توبہ باسی توبہ نو باسی او نیکان خلق دنے کو عمالو دو نا توبه و باسی بیا سنه چه بدی میونی وی بیا اللہ ستا دربار کده پیش کولو نی نیوه می پیما وی آغا یری گیلا آیا ری که قلوب هم وجلت سرد نیکو عمالو نی زڑکی آرادا و قلوب هم وجلتون آجلونا دی یری دن کی دی یقینا دی الارم امراق پل دوابس کی دن کی دی اولائی کار دی صفتون والا سایون فی الخیرات دا جکم دنو تلوار کی بنی خوکی دا نیکو کی تلوار کی سایون فی الخیرات اگر دا جکا چپن کی ویلو سایون لهم فی الخیرات ولی دی لمنگ فائدی ورکو فائدہ دی خلقو لدا اولائی کاد دی صفتن والا سایون فی الخیرات اگر تلوار کی شوق لری نیکو عملنو کی قوم لا سابقون او دیر دی تمخی کی دن کی آغی تمخی کی گی قوم لا سابقون او دیر دی تمخی کی دن کی دانے کامال سگران ندی دا سگران کار ندی ولا نکلف نفسا اللہ وسا ولا نکلف نفسا او نزی موارکوم ایسی و بندہ مگر دو اس مطابق دی ولا دینا کتاب ینتق بلاق او ما سر جکم دینو لکھتے عمل نامہ دا یانتے قبل حق کے شاہ بیان کے بالکل فرشتیا چھتی لکلی سیدھ اکڑی اغیر لکلی دی آو دی سر آباد جاتے ہو نکڑی سی زورن آغزا جاری راوڑو بل قلوبوں فی غمرت من آزام بل کی زنانی پا غفلت کی دی من آزام یو مانا من آزال کتاب جینی زیتا ہوا ہے دی دا عمل نامی نا دا عمل نامہ چھتا دین دی بالکل غافل دی تدې نه دی بالکل غافل دی شهر دا زمون اعمال لیکل کیږي او موږ سره وردی اعمال مبارک ته پوس کیږي ذین بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا بلکې زونه دې شې نو په غفلت کې دې من هذا د دې اعمال د مؤمنانو نه دا مؤمنانو چې کوم اعمالو خشیت ایمان توحید د دې نه چې کوم دنو غافل دي دا د مؤمنانو ول اعمال لکه یاد رین بل قلوبهم فی غفرۃ من هذا بلکې زونه دې شې فی غمرۃ انا شک او غفلت کی من هزار دی بیان نا ولو ما مال من دون ذلک اور دی دبارا ملون دی کارونا علاوہ دینا اعمال من دون ذلک اعمال دی دبارا کارونا دی علاوہ دینا دی ځان لدورا حرامی توبونا کتلی تاغیب سروان دی ابو سعود ذکر کردی دی جو ولو ما مال من دون ذلک اعمال یعنی من فنون شرک قسمه قسم شرکونه اغیر آغستی دی اوزگار دیوی قسمه قسم گناهونه کلا چه کمدنو فیلم گوری کلا ڈرامو گوری کلا چه کمدنو یارانی کئی کلا یو پل گردی کلا بل بلا کلا کرکٹ دی کلا دنیاوی کاروبارو ندی کلا عرسلا کله چې کمدنو د جمهوریت جلسه ده بله را میتوبونه چې یو خو نه دی او د مومنانو والا عملونو ته ته نه دي ګار مونږ ته ګار نه یو شوار ته دمونځ وای بیا مونږ سره ټایم شوار ته د درس او د بیان او یا چې کمدنو د قرآن مجید وای بیا مونږ سره ټایم نشته مونږ ته دومره قسم په خدای تعالی رې په سړی وګاري قرآن وسره قران تاسو ټول په خوري يروي قران مجید ته ټول راځي قران دې کوم ګوشګاری ګوشګاری وو د سره نیت دي نشته کنه ځانو ته نو ګوشګاری بیا غوم دې داوم دي په پاره کې ځان خلول له او طالب ته وایا هغه ته وای پلان کې بیا مو سره ټیم نشته ول نشته یاره درسي اقراری خوبي مو سره الله بل څه ټیم نشته د اوس په دی کې اخته د سره ټیم نشته هغه په دغه نورو کې اخته هغه سره څه نشته والله هم اعمالو من دون ذلک او دی لري کارونه دی لاواده دینا چې دیر دی لاره کرو کوون کې من دون ذلک من دون اعمال المؤمنین بغیر د عملونو د ایماندارونو من دون اعمال المؤمنین هم لا عاملون چې دیر دی لپاره کوون کې یا من دون ذلک علاوه رد غفلتنا د غفلتنا علاوه بلا شیری هم لا عاملون شدیر دیر رکون کی حتی یروت ذکر کئی دیل گیا دی دا دنیاوی کارونو کی او بیدینو کی مصروف دی ردی بوری چکلونی وما مسد دی مترفیهن اطراف قرآن دیر ذکر کرده ده ذکر دیرو بادرانگو جاڑا عیاشی ده عیاشی چه بس عیاشی راشی بیا حلال و حرامو تا نگوری حلال و حرامو تا او بیا نا اللہ منی نا پیغمبر منی زنو روایتونو که راغلی دی زوف پکشتا چه حب دنیا جمع و کلو اسمن دنیا مینه چه دا او دنیا دا مستی دا د ټولو ګناونو جړه ده ټولو ګناونو حب دنیا راس کل خطیه دا د هر یو ګنا جړه ده دینه پیدا کیږي اعتراف عیاشی دا د کمدنو د تباهای په اسبابو کې ده د قومونو د زوال او د تباهای لوی سبب هغه د کمدنو د یورپی ترقی ده یورپی ترقی عیاشی رفاہیت بالغا شہواتو کی خواہشاتو کی مبالغا دادا او چه دا کم کم کراشی نو بس هغه دی کم دنو دا تباہی پلار باندی روان شی تباہی پلار روان شی سورہ بنی اسرائیل نور زینو کی رازی حتا اذا اخذنا مترفیهم تردی شپا وکی چونی وما مستدی عیاش خلق دی بلا زائب آزاب ناسا بای کری بیا چونکی گی یج ارون کرکی وی چونکی گی لا تجر الیوما رمبار موباسی مچونکی گینن انکم یقینن تاسو مننا زمار طرفنا لا تنصرون تاسو امدن نشکوالین قد کانت آیتی تدلا علیکم یقینن آیتون زمار اشتلکی دل وقتاسو اکنتم علا قابکم تنکسون تاسو باپو کند قلوبان تنکسون رستت لئی اڑی دیبا تنکسون اعراض با امکا اڑی دیبا نکس چلے ودا اشد الاعراض تبی لکی گی اشد اعراض سخت اعراض کول علا قابکم کند قلوبان دی تنکسونا اوړې دیبا مخ به مړو د اوریدلو نه اوریدل به نه د آیاتونه فضلا عن تصدیقها والعمل بها فضلا عن تصدیقها والعمل بها منلو او عمل کول خلا پرې د پرې ده اوریدل به دیم نه مستكبرین به سامرا تاجرون قاف راغل دی او صالح راغل دی معنی مختلف دی یو دبا معنی او بل چه کم دنو هی زمیر دی بی هی دا چا تراجی دی او بی هی جاری مجرور چا سره متعلق دی او سامرن دا دا چا حل بیانی دی د چا حال بیانېږي او تاجرون معنهسه ده د چې قاب شي نو ودرېږه پې د مستکبرین د تنکیسون نه حال شو او سامرن متعلق دی به موضوع پورې تظنونه بهی سامرن او بیهی زمیرو پیغمبر دراجه دی او تا جرون مفعول یا قرآن دی او یا استباد پیغمبر نمانا دادا تن کی سونا اوڑی تاسو مستقبرینا زان متبر گرن کی نکس اوڑی اولی اوڑی زکا تکبر دے در کی چه منگ با زدی پیغمبر منو آمونگ با لکد تکینو مستقبرین دانو چطا ان کی آس بیهی سامرن تزنونا بیهی سامرن گمان کوئی پدبان دے قصا گو چه دے قصے کی گمان کوئی بدی پیغمبر دے کسی کون کی ادا کسی کی او تاجرون ریک دے قرآن لرا او یا تابدارہ دے پیغمبر لرا یا دے حجرنا بدوائی کنزل کوئی قرآن تا سپکوائی قرآن تا او یا دے پیغمبر تا سپکی وطوائی حجران پر خوزل او حجر کنزلی کول دا دا قاب مانشو چه کل سولی بانده عمل کئی وصل کئی چه وصل کئی نیو چه باس ببیه دا مستقبرین آبی دان موتبر گرن کی پدی پیغمبر صدا زمونگا زید دے صدا زمونگا زید دے زان معتبر گرن کی بدے قرآن صدا زمونگ کو کلی کرا غلے دے یا زان معتبر گرن کی بدے بیت اللہ باندے بیت اللہ باندے چھمنگا دے بیت اللہ خادمانیو یا قرآن تا زمین راجی یا پیغمبر تا او یا بیت اللہ تا اگر چشتانا خدا دا غزه خلقو زان اچتگون کی زان معتبر گرنون کی زان غڑ گرنون کی مده پیغمبر چدا زمانگا زیزا و رشتہ دار دے او پا دے قرآن چدا زمان پا کلی کرا غلق دے او پا دے بیت اللہ باندے سامرن پا مانا دا سامرین سامرینا کسی کون کی تا جرونا چی پریگ دی دا قرآن و پیغمبر یا ورطا با دیرا دیوائی یا ورطا با دیرا دیوائی نو کسی کوئی فلمون اگو رئی او در اعلام مجنون او درنگ پرحاد و شیرینه تیسی تناس چی او تا جرونا پریگ دی قرآن فردی پخر کول اسو مطلب یو پیغمبر پخر که پا علم پخر که ودا زمون رواره دی او دا زمون خرایه دی او خواله ولا نرازی بعد رد و توای مسئله نمانی تاجرون القرآن تاجرون النبی یاد حجران نو یاد حجرن یاد حجران نو یاد حجرن وزیر کی بلا معنی دادا سدا سامرن دا حال شی دا مفعول بهی دا تاجرون انا تاجرونه تاجرون النبی سامرن پریگ دی پیغمبر لرا کسا کون که پیغمبر دی پریگ دی پیغمبر لرا کسا گو ایتا سوائے پریدا مڑا کسی کی اسی کسی اسی کی ترورم مطلب دادے چیدی بیہی کتابا فمانا دعان باندی دا مستقبرین آنو زان موتبر گرنو کی دزنا دا پیغمبرنا و دا قرآننا زان اچت گرنائی زان تکندنو اچت گرنائی او سامرینا بے خوجو سامرینا کسی کو ان کی کسی کو ان کی او تاجرون مستقبرینانو زان معتبر گرنی جزنا جزنا چه کمدنو زان اچت گرنی قرآن نا یا دا پیغمبر نا سامران او کسی کو ان کی سامرین بمانا تاجرون پریگدی تاسو دلارا یا کنزلی کوئی دتا قرآن کریم تاوی آدتا با دیرا دیوائی او کنزلی کوئی افلم یاد دبارو القول دا دی کم دنو دا نمانلو دیواجا زورو نواتا ذکر گئی دا قرآن ناو دا پیغمبر نای رازو لی گئی دا دیستا واجا دا دیواجا سدا افلم یاد دبارو القول آئی دی سوچ لگی با دی قرآن مجید کی فسوچ کڑوی نو پتا واتا لگی دلیوان و سوچ کڑوی نو یقین بے کڑو چدا دا اللہ را طرف دی یا چدی اعراض کی نو لکی ہم جاہم مالم یا تیابا هم الولین یا راغلی دیتا آغا پیغمبر و آغا کتاب وحی چنو راغلی مشرانو دی پخوانو تا مشرانو پخوانو تا نو راغلی نزدی چه کم دنو دی وجن اعراض کی ہم جاہم یا راغلی دیتا آغا وحی لم یاتی آباهم الاولین شنور آغلی مشران دیتا فقوانو تا هم لم یعرفو رسولهم یادی نفیجنی دا پیغمبر خفل مدید دلرا انکار کون کی دزنا دام غلط را زکا شدید پیغمبر صدق و امانت مانا لیو دا پیغمبر صدق و امانت اغای بالکل مانا لیو هم لم یعرفو رسولهم آئین پیجنی دیجی کمدن اقبل پیغمبر نخی پیجنی اوم لہو منکرون دیجی دلر ناشنا کرن کی نبیا اولی نمانی آمیا قولونا یا ہوای دیجی فدبانی لیوان توب دے دے لیوانی دے پیریان دی بھی دا خبریں غلط را لیکن منگ ایزکا نمانو چی دے سدے لیوانه دی و پیریان دی دی دا خو دا اعلا درجه سده عاقل لی دا اعلا درجه عاقل لی سنگا چه کندرو دی ہوئی چه منگای نمانو اصل وجه دادا بل جاؤن بلحق که بلکه راوڑه دی دیتا حق مسئلہ راوڑه دا چه دادی دا حق ندی انکار که یسل وجه دادا بل جاؤن بلحق که بلکه راوڑه دیتا نو دا راوڑل دا حق دا دا انکار وجه دا که دا منلو وجه دا مکار دا وجه دی سکڑه منلوه واکثرهم للحق کارون زیاد دینا اکثریت حق بد گنی نو اکثریت تا گنی بد گنی نو سبه پا اکثریت پانی سنگ راوالی لکه دا سمات ہوا ہے چطو ہے زبه پا اکثریت راوالم حق پا راوالم و پا سبه راوالم پا اکثریت نو قرآن وی اکثریت دا اکثریت کو حق سشی بدی دا دا مکی والدی دا مکی والاو اکثریت هم چه کم دنو سو دا غی حق نو خوخو ابو طالب وی پیڑی ربا دا دنو چه دا قیامت پرست پتا پسی در روانی دنو پیڑی ربا دا بایی چه دا قیامت پرست منگ پتا پسیو نوزه که نمانا دا ام جام بل اکثر اومی لحق کاریون اکثر چه کم دنو دینا دا حق بات گانون کی دی چه منگا چه کم دنو دایو دایو دایو دومره لین لادان یو او دومره لوی لوی اخدو والی یو او دومره لوی لوی افسرائی والی یو دیگری دی او گریدو ندی داغی یو نوز پلک منگا تیمولا تکینو یکینی خبر دا چلک مولا تا پا جمعات که ناس توانیو تا زن سخ کاری بس کاریو تا او بیا مولا نو تا بیا هم زن بس کاری مولا تا سنه دی لاته کړی هغه توبه سنه دی هغه سي هغه ویل کو څنګه باندې تکینو ډیر مولیان د قشانتیو استادان ذکر کوي چې موږ سره وی ملاو شو میر سیف ابراهیم الله تعالی فرمایل یو مولا ما ته چې ما منطق کوم ویل د فلسفه مې ویل دا فقه اصول فقه مې ویل دي او په دې کې زما چې کوم ډیر مهارت نو زو به یې الګ تکینو دا که څه کوي اوس ما دې الګ تکینای سما ته وګورم یا ته وګورم زه به زما نه غلګ نه بلګه زه قران ته کوم واسروم للحق کاری زیاد د دین ته کومو حق بد ګنی والا تعالی کو احوا د دې خیال دارې د دې وی مانوې خدای دې زمون غوته خبرې وکړي هغه ته به قران غیر هذا او بدل لکه چې مونږ درته څنګه وایو نو مسلیا غ شانتی څه کا اق شانتی کوا په بیا دې کم درو با مونږ سکو اومن اغه شانتی کوا لکه ردی مطلب دا دی چې دا وحی او دا قران د دوسه شي تابع شي نو کړه ته تابع شون زو خیالات خوستنی شرکی دی لکه څه په فکر راشي شرک په فکر راشي نو شرک د اباده سبب دی کته بربادای اولاوی سبال اقوا وام او کتابی شدہ قرآن او حق او دا وحی دا خیالاتو دادئی لفظت سماواتو والارد لفظت سماواتو مقام خاروان مشی اسمار نوزمکی دا خلق و خواہش و طبیعت تبا نو گونی دا اللہ کتاب با بیان ہے او آسوک جب دی کدی بلکی راوڑ میں ندیتا نس قیاد دادئی ذکرهم عزت او شرافت دادئی بذکرهم فاوما ذکرهم نو دی دی کمدنو دی نصیحت پل نمخڑا انکی دی دی نصیحت پل نمخڑای چی دا مخڑای دی نصیحت نا نو ولی تا تیس پیسی غواری چی لکه زده نا دمرا دمرا پیسی غوار ما نو بیا با رازی بدل تاو دیتا با خود دی نو دی ذکر نمانی چی تا تیس غواری پیسی بیارا منگا پیسی نو چور کولی مولا پیسی غواری وای ته غواړی دی نه خرچه خرج او خراج هغه چې کم دی نو خرج دی ته ویل کېږي چې ما تبرع به چې ته د خپل طرفه ورکوې او خراج هغه چې لازم کړی شي هغه چې لازم کړی شي نوام تاسلوم خرجن آیت درین غوارس خرچا فتو استاسو خوخی خوراکوی بخام خام اغراج رب دکا خیر ناغا مزدوری در رب دی بہتر دا یعنی اللہ بزان ضروری کری دا چیزو بدل دا دعوت اجر در کوم او آغا اللہ رے بہتر روزی ورکون کے وای نکل تدوم او یقینا ترا غوار دی لرا فتر عبد اللہ رستا میں باندی وای نالذین او یقینا کسان زورنا دا ایدی دا نمان لوگا جدا دا چیدی قیامت نمانی او یقینا کسان لا یؤمنون بالآخرہ یقین نگی پا آخرت بانی وانی صراط لناکیبون دلارنا و دا قیامتنا دلارنا صراطی دا قرآن لناکیبون دا حق لارنا خام خاوڑی دن کی دی اغی اوڑی ولو رحمنا هم وکشفنا بابی من ذرین زورنا ورطا ذکر کئی شدا جے کمدنو سخزڑی دی شدی تا حالات په سم راشي نو دی ولتا هغه چې کندنو نافرمانی شروع کی ولو رحم نام زمې ربانی حکم به دی باندې واګه شرنا ولو رحم نام او کمه ربانی می کړه په دی او لړکړه می دی ناغه تکلیف چې به دی پورې دی په دی دی من زورن څه تکلیف لړکړه می دی ناغه چې په دی باندې څه تکلیف خامخان نواتل بوئی دی فی تغیانیم پا سرگشای دی که ایران یعنی دی فائدہ ناکلی دی حالاتونا ولا قد اخذنام دی او شاہد دی کرکی دی مخینه خبری او یقیناً نیولی مو دی لرا پا سزا باندی تکلیف پی راگی یا قاتو یا بلو پا تکلیف پی اللہ راوست اما استکانو لی ربیم دی چه کم دنو ونا من لا ذرابی اما استکانو لربیم ننو شدی در افل تعالی و تعالی نشد اللہ رب العزت تای غاڑا کین خودلا اما استکانو لربیم ودیج کمدنو نشد در افلی وما اتذر راون اواجزیو نکردی حتی تردی برزا فتان آلین شکل افرانس فدیبانی اوار عذاب شدید خاوند جنگ خاوند سخت خاوند عذاب سخت یعنی د بدر نه تکلالی شروع شو او که چې فران زم په دی باندې اور عذاب شدید خاوند او عذاب سخت نا صاحبای کې په دې کې بیان او مې دی هو ولذي راشي شاهزاد د فراتلو دی د عذاب نه خلاصې دل نشته په بدی دلایل کې سوچو کوي ایمان راوړی چې کامیاب شي ناول دلائل ذکر کوي محض دلائل عقلیه راوړي چې سوچو کا دی بیا زورنا ورکي بیا دلائل عقلیه اعترافیه او هغه خو هغه ذات چې پیدا کړی تاسو را وګڼه او سترګې او زړه خلیل ما تشکرون دیر معمولی قدر کوئی تاسو دیر در لگو لنک او اللہ دی آغازات سراکم فیلار دی سخوارکڑی تاسو فیلار دی بزمان کی فیلار دی بزمان کی ویلی توشورون او آغی اللہ تباور جمکلشی تاسو او اولدی او اللہ دی آغازات جو اندکی تاسو امڑکی تاسو او صرف داغت پاردی ادن بدن دشتی او درازی افلا تاکلون ویتازا کلنا کارناک لئی بل قالوا مثل ما قال الاولون زورنا ذکر گئی لگا توحید مانل بکارو او دا اللہ دا قدرت دا اللہ قدرت مانل بکارو بدی تو گورا تو بل قالوا مثل ما قال الاولون زورنا ذکر گئی انکار دا آخرت باندی بل قالوا بلکی وائدی اشان دا آغی چوئیل فخوانو قالوا وایدی ایزامن دا کلم مړ شو او چې موږ خاورې ورډو کې نو موږ بیا را پورته کړی شو یا کین الله سره موږ ترا او موږ د مشرانو سره دې خبرې من قبل فقوا نه دا مگر کسی د فقوانو دی دا فقوانو واقعات دي خپل لمانه لاردو دلایل عقلیه اعترافیا دا صحیح ده تاسو کوي وګورئ دا ځنه مرتبه د توحید کو تاسو باندې ځنې مرتبه توحید کو تا سوم باندې دا منی چې الله خالق ته دا منی چې غړ غړ کارونه ټول سوکري الله کې نو بس عبادت هم دا وسکي هو معنی هر قسمه عبادت داغو کوي او صرف نزان بچ کوي مدلا دلائل عقلیه یا اعترافیه ذکر کوي د دین په دسخت علی ورته وا د چار ازمکا او سوق په دې کې دي کتاب سو پويږي زر بزر دي کې ستاسو نه راوړل نه چره دې ګړو انتظار نه کوي بے سوچا سوچ پکیم نکی بے سوچای ہوئی سایا قولونا زردہ چوائی دی للہ دفار دی او اللہ حضورنا قولا فلا تذکرون وارتا ہوا ہے آیتا سے کمدنو نسیت نا قبل ہوئی سردین معلوم ہے کئی چھ متصرف دی اللہ تعالی امانا کارساز دی اللہ امانا متصرف دی سوک امانا اللہ تعالی امانا را فلا تذکرون یاد کړی الله لرا پاجتونو کې نصیحت قبول کړئ کنه آیتا سن یاد وای الله لرا پاجاتو کې کول بیا شرک وایو کول ورته وای ما رب السماوات څوک دې انتظام چلوونکې د اسمانونو او څوک دې مالک دار شلوي د اختیارات دې چا دي نو د بار کائنات اختیارمند څوک منو سنتی پر خبری دی وقت پاکی لگتی رو دی نمار رب اسمات صاحب سوک تا چکم دنو مالک دو اسمانو انتظام چلو انکی دا اسمانو او مالک دار شلوی دردان چوائی بدی اللہ پی سوچا بلکل صبر بکی نکی بلو اردو وای فلا تتقون فایتا زان نبچ کوئی دی عبادت غیر اللہ نا او فلا تتقون عبادت غیر اللہ قل ازان نبچ کوئی دی عبادت دی غیر اللہ نا قل من بی ادی ملکو دی کل شاید وردو واید چا اختیار کدی چا بلاس کدی ملکو او اختیار داری او چیز یعنی دی هر چیز کدی کم ملکو پروت تی او کم خاصیت پروت تی بزدی خاصیت اختیار منسو لکلا لیمانی الارض ومن پیها سمکا کی جس تی بزدی چاید دا الله تعالی اول دې زمګه کې چې سدينو په دې کې چې سدينو نظام دي چایي او بوګه چې کوم خاصيات دې نظام دي چایي دا الله دې اور کې چې کوم خاصيات دې چایي دا الله دې لرګي کې چې کوم خاصيات دې نوم دي چایي دا الله تعالی دې هوا کې دارنګ پنور کې دې ارشي کې څه خاصيات دې دا دن نه پراته دا دې چایي دا هر یو چیز ملکوت چې دې ملک ایم داغده و ملکوت ایمو قلو ارتو وائم انبیاء دی ملکوت کل شین تشاف الاس کی دی ملکوت کل شین ملکوت اختیار داری و سیز او آغا اللہ پناور کی ارچالا و او یجیرو مفول بھی نده ذکر کرده و لا یجارو علیه او پنانشی ورکی دی اچالا علیه داغب مقابل کی علیه وهو يجير ولا يجار اغا لا پناه ورکی ارشال ولا يجار او پناه نشی ورکی دل اچالا علیه مقابله دل دا اللہ مقابله کسی علا پناه ورکی دل نشی یعنی چی اللہ کسو اونی و اللہ رب العزت سوک سوکو گرفتار کو نسوکی دا اللہ نبچ کولی او الله چې څوک غواړي نو ارڅو بچي الله پناګان یې چاله سګي ار چاله ورته اعلی حضرت حضرت بخشش کې لیکلې دي وای خدا دې څخه پکړه چھوڑاله محمد محمد د پکړه چھوڑا کوئی نه سکدا وای دا الله تړلی نبی عليه السلام پرانی دي دا الله تړلی نبی عليه السلام پرانی دی خوش نبی علیہ السلام او توڑی میں آگیا سو پرانستلے بیستاد جیس رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائل پیچھے دچا دا قیدوی دا چه کم اپنی شیر کی دا قیدوی دچا در سورت المؤمنون آیات نمبر 88 ڈبل 8 پاندے کافر پدا ورک باندې کافر دی قل ما بیا دی ملکو د کل شی پارته وایا چا چې کم دنو په لاس کې دی اختیارداري او سیز او هغه الله پناه ورکې ارشاله او پناه نشي ورکې دی هغه لرا الله نشي ورکې دی انشاء الله په مقابل لا او کتاب کویږي دا سوک دی سيقولون لله ګوره کافر او مشرکان وي الله لله صرف الله لرا پارته وایا باندې تاسو فورون کم طرف تا دی ککڑ شوی تاسو اللہ رب العزتم پریخو دو دا دمرا خبری یعنی سرد دی دمرا مقدماتو دا مندلو نا بیام نتیجه نمانی چی عبادت دی اللہ فان ناتیس خرو بیا دا کم طرف روان شوی بالا تین آم بالاقی بالکی راوڑے میں دی تاک فائنم لکا دیون او یقینم دیر درو جن ما تغد الله من ولدين دا نتیجه را دلائلو دلائلو ندا خبر معلوم شوا دا اللہ رب العزت نیازول نشتے اونا اللہ سر رب صفاتو کی سوک شرکشتا دا دو نتیجی دا را دلائلو نمعلوم شوا ما تغد الله من ولدين ندا جوڑ کر اللہ تعالی نیاو نائب متصرف من ولدين ایسوک نائب متصرف وما کانم آو من الائن او نشت داغ سرا ایسوک حجت پرکون کے یعنی بل یو الہ نشتے چه بل چاکی دو الوحیت صفتو نوی بل چاکی دو الوحیت صفتو نوی ما کانم آو من الائن نشت داغ سرا ایسوک الہ ازن کوی ودا کواکیل ازاہبا خام خام بطلب وی کلو الائن حریو الہ بما خلقا آغا چې پیدا کړی دی یعنی آر یو با خپل خپل آغا زمک جدا کرده دی که منگ دا خپل خپل جدا کئی بس ایز اللہ دا هوا کلو الائن دا خواکی خامخا بوتل بے هر یو خدای آغا سوچ پیدا کړی دی یعنی خپل خپل مخلوق پیسا کرده جدا کرده والا علا بازم تجه خپل خپل ایریا ایسا کرده دا دورا پوری اسمان زماری اولان دیز مگا دی پر دیز دی که بکار نلده دا سشده جنگ بشری که چکم دنو ناغ کولا که خدایی چلو دما فل افضایی دا استا فل اصرا جدا کری با تبا کچی جدا کری با دا دا باچایان و عدد تی چی اری او فل باچایی غطاول غواری بیا بیا بل پکی زید آگا کرو چی دا دا پکی مسئله کشمیر دا دا زماله هغه به چې نه داسې شي زماله دې دغه لیوانی بیا په یو بل څوک کوله چړای دا علاوه زماله خپل ځمکه او خپل چې کم دنو مملکت هر یو سره څه کول غواړي غټول غواړي چې زماده بادشاہي لګس شي غټ شي دا د بادشاہانو میراث دی د بادشاہانو میراث دی داغه شیخ زادی وای وای یو ډوډۍ چې دا هغه باندې لس ملنګان مړی لس ملنګان قناعت والے شي هغه بیس شي ماړ شي خوې دا در یک کلین چې کم دنو دو مالک چې کم دنو نه میګنجت بیا پر یو بچای کې دو بچان زیدلې نشي د دې چې کم دنو نه مړی کیلاګ دا د بچان عادت ته ولا علا باز همارا باز ولا علا باز ملا باز او خامخا ورخطلی بوزر دینا بزنو بانده لالا حمله کول ورخطل چڑائی وکڑه وی ولالا او خامخا ورخطل باوی چڑائی وکڑه حمله وکڑه وزنو دینا بزنو بانده توبه و باسه توبه و باسه ردیه که دینا بلکل زرزر شابه سبحان اللہ اما یسیبون قاکت اللہ تعالی داغینا چی دیئی وی عالم الغیب و شاده او آپ خطو بانده و پخکارو بانده فتال اما یسیبون بالا او بلندر دې داګنه دې صدار جوړي توبه صدا الله نسبت او صدا دې کوم د خاور نه جوړي مال التراب و رب الارباب خو رب ما سوري ني ما يعدون په تیار کلا دایره د دنیا ذکر کړي شهر کلا په دې عذاب درات بو دې یار دې دا غلط عقیده دا چې کوم دې ولي دا شر کا عقیده و دیو تباکی کی اطلق اللہ تسوالو کا وارا بمی ما تریانی ما یوادون یا وجه کندنو تخای ما تاغا چسی سر لوس کولشی و ربی وارا بمی یعنی زمان پچوان دیور که یا خوب ادا سی یعنی دی خود عذاب مستحق دی خود دی و یا که دی زمان پچوان دا عذاب سشی دا شی و بیا اللہ زمان یو درخواست تی شما تینا بچ کرن کچو سر اللہ اندس و دی خواستی نتی زو سر اگرسا شما شما تینا بچ کرن ورته وایه وکول وایه وربمی اما تریانی یا وته خیمات هغه چې تر دې سره واده کول شي وربمی فلا تجلی بالقوم الظالمین مگر دا مال را په قوم ظالمانو کې وایندا لا نور یکا او یقینا زه په هغه باندې چوخم تا دا هغه ذات چې یاروم دی لرا خام خال وسوالیم دفعو کتو بالتی یاسن ادفع بالتی یاسن دا عذاب دراتو نمخ کی ادب دا عذاب دراتو نمخ کی د دې خبرو خیال ساته یو لریکا پاغه طریقه باندې شغل خستا بدای لرا ادفع بالتی لریکا ته پاغه مساله شغل توحید مساله دا شغل انتهایی خستا اصلی عطا بدای لرا شرک په توحید باندې شرک کا او سنت باندې بدعت کا دفع کا دین دفع او کته دلتی په طریقه باندې تا طریقه ډیره خسته شي دفع کا اصیئتا بد اخلاق لرا تر بد اخلاق په ځای بد اخلاق می استعمالو د بد اخلاق په مقابله کې بد اخلاق می استعمالو تسې استعمال خاخ لاک استعمال خاخ لاک استعمال او دارنګي ګناه چې رضا پنې کړه دا پکا نان ولهم بماسفون د پویګم پاغوان چې دی وي انسان نه تو خامخا جذباتو کی رازی تو که کل آغا کنزلو کی او دا سڑی رادو شی شیر ازوم چه کندنو ورده یو پاو کنزل کو آغا سخت خبرو کی او دا بنده رادو شی چه زد چه کندنو جوابی ترکی با ترکی ورکو داخل ما سرمشتی لگا یا رادو کی شیر کاغا خلو کل سمی کی بید سکا نورا چه ورکا چه کندنو یو مضبوط مکامارو سوکی موسوی سکا وارکا وقر ربی اعوذ بکا مکہ دا خیال کوا وقر ربی اعوذ بکا وای و ربمی پناہ وارم بتا سرا توسوسو دا شیطان نام وعوذ بکا پناہ وارم بتا سرا و ربمی آئی احضورونی دیماتا حاضر شی یوی دا وسوسی نا پناہ وارم او بلدا چی وسوسی تا سشی حاضر شی دی حاضرین امسا وارم یو د غلط ملګری غلط وسوسه ده او بل د غلط ملګری صحبت اولو چې دې وسوسه نه زغړم انا غړم په دې مداوي چې را سره ناشتي نه زینن زغړم دغه چې پته نه لګیل کی څه پته دا دې مر په څه کاراوړو انا غړم په تاسو سره راوړم د شیطان رتل شي مې نماز ذات شیطان او وسوسه د شیطان نه اوذ به کار به یا حضور او پنا غړم پتا سره وربم چې دې حاضر شي ما ته حتا دا د کمنو سیر د اخرت ذکر کړي یاره د اخرت صدا د وخت پر راشي دې اوس نه مانی اوس کمنو نه مانی بیا به وای چې مونږ منو تیم به ختم بیا او سو مانا کنی بیا با وقت وارتی دی حتا تردی پوری دا جا آدم چه کل راشیتن دی دمار وای با دی ورابانی ارجعونی دادل تا خوی ارجعونی جا مارو امان مخی ویلو چه دا جمع مخاطب یا غائب دا اللہ رب بولی دا پارانه دا استعمال شد الله لپاره استعمال شي. لکه زمون په پښتو کې لکه استاد ته خلک ته خبره کوي بیره چې تاسو داسې کار وکړو لکه را ته په ځای ته وي تاسو اردو کې د تم په ځای آپ وي تم په ځای ته وي دا د کمدنو ادب دی. او په عربی کې د الله لپاره د مخاطب صیغه د ادب لپاره نه راغلی نو قرآن مجید کې نه په حدیث کې دا ارجعونی دا جمع صیغه ولې راوړي یو دا چې دا فرشتو ته وایي چې کله فرشتې روح قبض کول راغلي دي نو دې فریاد الله ته کوي قال رب ارجعونی وایي چا ته فرشتو ته ورب مې فرشتو ته وایي واپس مې کوي که واپس مې کوي دا دا واپس مې کوي ته که چا ته وایي دویم لکه څنګه چې تسمیه تکرار لراځي تسمیه تکرار لراځي لکه تبعا صفه اول قصیده اولا او ټکی اول قفان اب کې من ذکرا حبیبی و منزلی نو قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف تسمیه تکرار لراځي دک شانتی جمم سل راځي فا قلیل دا دائر جیونی تکرار لده وارب امی واپس میں کئی واپس میں کئی واپس میں کئی واپس میں کئی واپس میں کئی واپس میں کئی دا ټول جوړ کړ واپسو میں کئی واپسو میں کئی دا واپسو میں کئی دا ټول نه جوړ کړ واپس میں کئی واپس میں کئی نورب درجیانی ارجیانی ارجیانی ارجیانی ارجیونی هغه ټول ارجیانی ورا او زیکل تسید جوړ کړ قال ان ویل ورب امی ارجیونی واپس کئی مال را لالی عمل صالحا سل ازم واپس دنیا تا سران پاتی شیوی دی نا لالی عمل صالحا خیدیش جو کم نیک عمل قرآن بزدکم توحید بزدکم او نیک عمل روکم چاکم بی پری خودی ولهم اعمال من دونی ذالک حدون ذالک دی نیک عمل بی پری خودی واغب ہوکم لالی عمل صالحا چی ما ترکتو فاغس کچی پریخی دیما کاللہ بالکلنا در ته ویلي کالا بالکل نا را دې په کو واپس نشتا کالا بالکل نا واپس کېدل نشته دنیا تا بیا واپس نشتا ان کلمتون وقایلوا یقینا دا خبرات دې کوم کې پدا صرف خبر را لګا ير دیونی ير دیونی ير دیونی ير دی صرف دې څه خبر وامی ورائیم او آفلو دینا آخوا دینا آفلو دینا برزخ خونه او غٹ پرده دا الهی اومی و باسون برزخ رکاوت تی برزخ خون پرده دا دیوال الهی اومی و باسون راغ رز پوری جو باسون دی برا پورتکڑی شی راغ رز پوری دی برا پورتکڑی شی برزخ مانه آده پرده دا شپاگی کسوک دی راغه واپس هم لانی شي راته واپس او د دیواله چې دی چې سوی ټوم تم نه مو قرشنه هغه د تتلې ها برزخ واله چې دی راي پرده ده دی په لې شي راته الهي او مې واسون فایزان په خفي سور په پاوه کنده اشاره شو دا به خبر ده فایزان په خفي سورې پاوه کې چې بوکي واله شپې لای کې فلان صاحب نوم انه بوې رښتې دې ترمیان دا یعنی رښتې ختم شوي رښتې پالل دوستانه پالل ختم فلان صاحب نوم انه بوې رښتې دې ترمیان دا په دغه ورځ انه به یو بل تاسو کې یو بل نه به تاسو نه کې چې تاسو څنګه آشنا طبيعت گزاره کوي کنه ها څوک دې دران شو ټول نه اي دا خلک همدا کامیاب خدا دې کامیاب فمن خفت موازینو ها څوک چې څوک شو ټول نه اي طول سپک شو یا د سره شتنه او یا سپک شو دوار ده شامل ده وامن خفت موازینو اوان سوک که سپک شو طولو نداغ نداخل اکا ندادی آغا ندادی آغا کسان خسرو انفسام که برباد کریو او تاوانی کریو قلزانو نا و جانم که وامی شوی تلپا و جو و منار تیزی و مخونو دیل راور تلپا لفخا صدیقاول او سیزل تلفا او جوام سیزی بام خونن دیل راور و اون فی آکالهم او دیوی پده که بس شکلا بس شکلا بای تزلیل دا مجرمانو او وجا دا عذاب چوولی چه کمدن دیل دا عذاب ورکو افلام تا کنایتی خواهینو آیت سن زمان چرس لکی دل پتاسو باندی پتاسو بطر اوزن گرنل دیل را دا توحید بیان پتاسو بات گرنو او هم بات گرنو قالون دیوال د فاکون تم بیا تاسو باندې لاره درو ځن غاڼه قالون دیوي خو بوای دی ورا به زمونږه غالبت علینا شقوتنا یقینا زورا ور شو اپ مونږ باندې بس بختی زمونږه بس بختی کنه غیر ولا چی است مثلم نوا تلکا کله یو ځای نه استه کله پر ځای نه استه په ټکیو فیسبوک په میسک راغسته او کله یو دکان ساتو کله بل به ټکتاته او کله می سی په کې او کله لوا په کې پښمنی ته انتظار کوو قرآن ته باندې شو بدبختی وې دي بدبختی ولا قسم نه کوو سو بدبخت وو ربنا غلبت علينا شقوتنا ورب زمنګا زور اور شو باندې بدبختی زمنګا كنا قوم ظالمين او موږ یو قوم ګمراه ځان باندې اقرار وکړو اوس یو درخواست کړي یو درخواست کړي ورب زمنګا اخرجنا منا او با سمنگ دیل را منگلا را دینا درخواست کو ایک مکہ دے دو آخر جنامینا او با سمنگ را دے دو زخنا فین اودنا کبیا منگ دا کارو کرنو لیا رامیان بھائی بیا فین اودنا کبنگوا پس شدی کارتا دی کفر و شرکتا یقینا منگ بزیاتی کو ان کیو اس منگ خیر دے لکے مکہ خلق ورکی کرن فین نازو علیمون یقینا منگ بیا ظالمانیو اللہ تعالی و تبوئی اختعو فیها ولا تكلمون قرشي دليل شيء اخصاو فيا ولا تكلموني ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل لي شدي وشفق درخواستو نه گئی شفق چغي به وي په دوزخ کې او د یوی چغي او د جواب په منځ کې بسر کاله فاصله ای زر کال فاصله وی اوالا چرا هغه د کمندنو سورت الف لامین سجده سجده لقمان سجده د لقمان سوره سجده آیت نمبر 12 ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا ده ولی الله مون ولیدل واوریدل مون واپس کا فرجعنا مون واپس کا زر کال پس کول جواب ور کی ور بسیا یاد ولکن حق القول مني لام لا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين بیا زر کال پس جواب ولیکن حق القول منی 12 و 13 دویما درخواست آغا جه کمدنو دویما چگا سورة مومن سورة مومن آیت نمبر 11 ربنا امتن اسنتینی وا یتن اسنتین فاترمنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل فهل الى خروج من سبيل الله مونږه اقرار کوو فاترمنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل نذر کاله پس وته وی ذالکم بانه ذو الله وحده ذر کاله پس درې ماچغا سورة زخرف آیت نمبر 77 یا مالک لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک زر کال پس وطوی قال انکم ماکثون قال انکم ماکثون تلورم اچغا سورة ابراهيم سوره ابراهيم کې آیت نمبر 44 ربنا اخرنا الى اجل قريب ربنا اخرنا الى اجل قريب ورته وویل شي زر کاله پس اولم تكونوا اقسمتم مالنا مالكم من زوال انزم سوره فاطر کې سوره فاطر آیت نمبر 33 وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا جواب کې وته ویل شي زر کاله پس اولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر شپږم ادا دا اخرجنا منا فاینوذنا فاینا ظالمون اخرجنا منا فاینوذنا فاینا ظالمون زر کاله پس ویل شي اخصاو فیا ولا تکلمون زدین اپس میں بیا خبری نشی کوالی زدین اپس چو اتووی ولا تکلمون بس خبری ختم داشت پینزو زلش پاکم زل چدا درخواستو کی واپس پی کی اوی ولا تکلمون خبری مکوی دما سرا وجد عذاب اغد کندنو علت درد کولو دا اللہ رب العزت کولی واپس کرل دکا دا نیکانو خلکو تا سپک کتلیو نیکانو تا ایتی کمدنو سپک کتلیو اینو کان فریقو من عبادی یاقیناً یا وڈالو سماد بندگانو نا چا غیب ویل ورب از منگا مگیمان راوڑ دے باپ کا منگ لرا ورحمنا میرو بانیو کبم باندی فاغفر لرا ورحمنا باپ کا منگ لرا میرو بانیو کبم باند اخیر الرحیمین اوتی اللہ بہتر رحم کون کے فاتخذتمون سخریان جوڑ کا تاثر دینا گف فاتخذتمون سخریان جوڑ کا تاثر دینا گف دمرا عمر پوری خاندل حولی گیا ہوئی فاغی با ہم استملا گرم اولی داغی پا واہلو تکاولو دا تاسپکو گنل حق پرس فاغی با مقابلہ کی دمرا ہم دا حق پرس مقابلہ بد اردی میٹنگونا داغه خلاف مناظره داغه خلاف کمندونو جګړه داغه خلاف خلک اصل داغه خلاف مطالعه کول دي کې دومره مصروفه شوي چې حتا ان توکم ذکر حتا باندې کوو حتا مې حتا ان توکم تاسو دا پرز نګب شو جوړ کو دا پرز دو مقابله شروع کړه پیر دې په جمعه د سنگو باسو تدنه ودا مدرسه څنګهالو دیور دی ملک څنګه وباسو خداغه د پاره تاسو تیاری کول داغه مقابلیم کولی کله هغه سره مناظره جوړوا کله داغه د پاره سټډی کوه مطالعه کوه کله چې کمندونو داغه د پاره لړای کوه خلک تیاروا کله چې کمندونو فوج تیاروا دومره پکې مصروف شوي دومره مصروف شوي چې حتا ان څوکم ذکری سما توحید تاړو فارغې دې نبی چیر دا پر کوئی سیر له کور دې خبره تاسو کېږي وکی دا کنه داګه ته یو فکر نو دې ټوکو ټکال درنه زمانه سی زما کتاب ير کو یعنی بشغل کوم بهم بشغل کوم بهم حاتان څو کوم ذکری تر دې چې پاتې کدي تاسو نه ذکری یاد زما توحید او قران زما وا کون ته منم تاسو کون او تاسو باندې پورې خندل لګیا وی خندل وم سپک غنل دی خندانه مونږه در وخت داسې نه ده چې هی هی هی هی هی ولکه مطلب دا خندانه مراد دا غټول چې داغه مقابله کې سپک غنلو کې سکی غنا غټولو فاکوند منم تاسو کون او تاسو باندې پورې خندل هني دغه تومل یو ما صبرو یقینا دغه تومل یو ما بدل مور کړی لرنن دواجه د صبر د دینا دینه کانو صبر کو ستا په خنداګانو ستا په اعتراضونو ستا په سپک ګڼلو ستا په مقابلو ستا په پتو ستا په مناظرو هغه دې کمندونو صبر کو هغه له خو بدلا ورکړه سب بدلا و تا شان مول فائزون شاقینا دې کامیاب قال نو بو الله کم لبستم سمرا وقت ارکڑا تاسو سمرا وقت ارکڑا تاسو از ماه که دشمیر کلونا نو دی بوتو وی منگ وقت ارکڑا یاورد یا سی صدر جنا نو تا پوسو که دشمیرون کنا دشمیرون کنا تا پوسو که دشمیرون کنا پس علیلات دین تا پوسو که دشمیرون کنا پس علیلات دین تا پوسو که دشمیرون کنا مخی منگ اوویل مقصد د دیداو چه منگ تر تیاره ایتیم بلاو شوی قالا نموی اللہ هلا بسم اللہ قلیلا تاسو وغنی تیر کڑا مگر لگ خونتا لگ معمولی وقم تیر کڑا دے لوانکم کنتم تالمون ارمان چه تاسو پوی دلے حقیقت دنیا باندی چه دا دنیا دیر معمولی دا چه دید حقیقت نا خبر وینو لو کنتم تالمون ارمان چه تاسو پوی دلے او دنیا که اواتا لگ ویلے وینو تو تا کل لگا وای پا آخرت کی وطنس لگا وای دنیا کی خوب خمس وی اب آسف تم آیا گمان کوئی تاسو اب آسف تم آیا تاسو گمان کوئی آنما خلقناکم چی اقیران پیدا کرمی تاسو آباسن آباس آباس تا مطلب یو آباسن بی مقصد خالی از حکمت یعنی جس تاسو پیدا کی دلو حکمت نشتا لکوز ملحدین داوی که باز لکه داگه شانتی دی و ای با حدال لگیاری کرکتی دی کئی با بس حده خالی از حکمت دویم آنما خلقناکم بطن یقینا پیدا کرمی تاسو آبسن بی اللہ تؤمرو و اللہ تناون چه تاسو بچه کندنو امرو نهی نکی چه تاسو ده سر ده پاس سر نشتا او بس راغلی ای او سوک بدا تا اوکا مکا نوئی اوکا مکا نوئی لکا تاسو عبد نئی او تاسو هیومن یئی هیومن درین مفول لہو دے عبسن لتا عبسو تاسو عبسو لپیدائی کرکٹو لاو گیمونو لا چتبا جے کمدنو کینی او موبایل کی با گیم کئے لگا موبایل کی با گیم کئے چول عرض بناستی او چوازے گیمونو کوما ویزو بی ذہن تیزو مو ویزو ذہن تیزا ہے سشیلہ لگا سشیلہ تیزا ہے قرآن تنو آئے حدیث تنو آئے در ربیع علیہ السلام شریعت تنر آلے نتدہ ذہن سشیلہ تیزا ہے او دا کوم او کرکٹ ریفریشمنٹ نہ کوم نتدا ریفریشمنٹ سی لگا ہے صدا ہوا ہے ول تلا کدا سی لگا ہے سالم منڈ ہوئی چکر لگئی راہو اس سے سبق سے اندر مو نہ سی کولاو سی برابر سی ہدا اللہ دی کتاب دے پارا ہوئی ندا منڈ عبادت تے کولا کتست سی لگا کل گئے تو ایسا تے کمنو سار با خزیم چه کمدنو واکنگ کهی لکا او سروشوی دی پرودونو باندی اغیم چه کنو لکا ده دی سکی سیحت جوڑو سیشیل سیحت جوڑای خبر بیت رخای با خوبی نو خوبا در بانی ماری کنه چه مرشی ده دین کار خوطا نزد که ای ایس شیطا نکه لکا ها نکه خواست لگی ای صرف سیحت برای سیحت سیحت برای سیحت دنیا برای دنیا ریفریشمنٹ برائے ریفریشمنٹ سشیلا لگا دنیا دنیا لگا تھی مال مال لگا تھی دل بھی کرتا سر رشتے اس سے تا سر تا بس کار کرتا دنیا بس تا کرکٹا بس تا جے کندنو ناس تا پاس تا بس تا اسی او سڑے دے دن کار کئی آگوی زما زگر کے منڈا وام او دی وی فوٹبال کم فوٹبال لیو کی ویدی دا پارا ازد کندنو دے موجود میں برابری او دا اللہ رب العزت دے دین خدمت کوم تو چو چوٹی پکی را زہا کزا وردیش نکوما یا دے کمزن دا نکوم نکیدی شی بیمار شما او بیا پکی سر آشی چوٹی را شی باجول شیخ سے مدزل والعالی بیمارو پجپیر کے نو ویمان سبق کزا کی زہا تاپوس لگاڑا ما ہمار دیجی ڈاکٹر لانو ایمان ہے سبق کدا کی دو میں خجی کوئی دا خورختیا بھی دا چل لے چھے دا صحت خوزه دی سبق لغوارم کنم ویده سبق خیلی با یو کتاب کذاک کم نبیا با داکتر لورسون نمار دایی که بیا اوگت بیمار شوی ما تدوان رو داتا که ہوئی مای که بیا اوگت بیمار شوی او بیا دیر شید و بیا نه خیر دی یو کتاب کذاک که و داکتر لسه شید ورسی ویده خبر خوزی صحیح وار ویده دا زبیا اوگت بیمار شوی نبیا با پروتی ما ویده یو کتاب با کذاک کم بیا بلا شید ولکه آلمانی اغی سیاد غواری او اغی سی کمدنو سار وی منگا چه کمدنو لگرزو واکن کو او منگ مازیگر که لگرزو را گرزو چه دو منگ سیاد برابری چه دا اللہ دین پا کار کی چوٹی را نشی نا اغی خو محنت که رسو سی شیخ ہے سکول لے غواری نا سکول سی چیلے غواری لکر ازی سبت لب شو او لتا عباسو دا دا طول جون دا عباسو دے دا دا گماندار چه دا عباسو لا پیدا ہے دیل تا پیدا ہے لتا عباسو کرکٹو لا پیدا ہے بهلول پلار باندې تیرېده نو ماشومو ماشومانو لبې کولې بل ماشوم یوازې دی ده ورته وایي بچی څه دوی سره لبې نه کوي د ماشومانو سره هغه ورته وایي انا لم نخلق لهذا مونږ د لوبو له نه یو پیدا هغه ورته وایي بچی ته خو وړوکې که نه وړوکې هر واړه خو د خدای مجرمان نه یي تو لبی ما بی کواتی سره کرخی اگر تاوی کور که می مور تا کتلو پی آغی چه کمدنو اور بلاو غلط لرگی دا پاس کرل نری و تا دلان دکرل لیکن دا قیامت پرز زمونگ دا دی نرو لرگو دا کاروالی نزی آبسی چلی چه مونگ تا دلان دی که دا کاپیر را بانی دا پاس دی اگر تاوی بچه تو خودی روخیاری خطما تا لگ نصیتو کن هم آشوم تاوی ای بچه ما تا لگ نصیتو که نام آشوم اتوی آراد دنیا تجاهز بین تلاقی مشمرت اللہ بلا کدم و ساقی آراد دنیا تجاهز بین تلاقی دنیا روان دا مشمرت اللہ بلا کدم و ساقی بڑی واحلی دی پینسیو چا دکڑی دی نیخ پیخ کاری و نیخ پندیخ کاری خمند وی لگیا دا فامت دنیا بباقیت لعین فما عین علت دنیا بباقی نه دنیا دی او جوندی دی پارا همیشه دا او نه او جوندی پا دنیا وانسه دی آغا چه کندنو همیشه دی جار قیس سب دی اللہ غریق رحمت کی که دبر بابا و فاتشه و سابق سب والد سب نو دا شیرون بکی پا خولی طریقه ویلیو نو تو چه کندنو پا دنیا نازه گی آنما خلقنا کم بسام یقینا پیدا کرمی تاسو عبسا تدید پارا چه عبس کارو نو کهی فانکم او یقینا تاسو ما طرف تبا را واپس نکلی شئی سوره قیامه کی وی آیا سب الانسان این یترک سودا فدد دا گمان نی سدلک بیکار پیدا ایمان فتعال اللہ الملک الاق بالاو بلانتر دی اللہ الملک الاق بادشاہ بالکل مناسب بادشاہی اوز دینال تک دیئے بادشاہی دا غصر مناسب دا لا الہ الا ہو نشت لائک دا بندگای بیددنا نتیجہ راوڑا لا الہ الا ہو قد افلح المؤمنون اللذین اعتقدو اللہ الہ الا ہو مومنان کامیاب شو شداغی دا عقیدہ وا لا الہ الا ہو زڑکم لا الہ الا ہو عملکم لا اله الا هو او پا ماحول کیوم لا اله رب العرش الكریم رب دار عزت مند نو عرشم عزت مند ربم کریم و من یدوم اللہ او سوک چم رابلی سرد اللہ نا اله بل یا مانا من کڑی و من یستمی سوک چا جی کمدنو اللہ نا اله بل چا تا اله وی تا اللہ نا اله بل چا تا جی کمدنو اله وی الان آخر لا بران لومی دا صفت واقعی دی نشت دلیل دل رب دیبان دی دا سه الان چه دلیل بینی و بس کم الانی نو باقیست نشتا دلیل نشتا فا انما حساب و اند رب بی نو یقینا حساب کتاب دادو دا اللہ سر دی او یقینا شان دادی چنه کامیابی کی کافران کامیاب نه کامیابی کی کافران لا يفلح الكافرون قد افلح المؤمنون لا يفلح الكافرون قد افلح المؤمنون لا اله الا هو فمن يدعو الله الا ان اخر لا يفلح اِنَّا اُلَا اَبْلِهُ الْكَافِرُونَ یقیناً شان دارے چھن کامیابی کی کافران قو وقر رب بغفر فارتو وائے اختتام پا تلقین دعا باننے اوو آئے ورب امی اغفر ما فیو کماتا اغفر ما فیو گناہ و نظمہ ما فیو کا خلطہ رات امام کا ورحم محربانیو کا محربانیو کا یو پا معاش کی چھ جوان کی دا جوان دا ضروریاتو دا وجه دا ایمان نا پاتے نشم دا خبر دا نیک عمالو او دا دین نا پاتے نشم دویم ورحم محربانیو کا پا توفیق دا توحاتو پا توفیق دا توحاتو درم ورحم محربانیو کا پا نجات دا آخرت آخرت کی کامیاب ہے راکا نجات اوارا مہربانیو کا اعتواد جنت جنت را راکا وارا بمی بخناو کا مہربانی بخناو کا مہربانی وانت خیر الرحیمین اوتے اللہ بہتر رحم کو ان کے تو صورت کے رد شرکو او اثبات دا توحید دلائل اقلیو او نقلیا ورسره چه کمدنو زورنوی نمانون کتا